วลาคุณป่วยคุณเอาไปแช่น้ำดื่มหายป่วยแก้เจ็บแก้ป่วยได้ไหมธนบัตรไม่มีค่าอะไรเลยดีไม่ดีเป็นเชื้อให้คนมาจี้มาปล้นเป็นทางมาแห่งภัยไม่มีประโยชน์อ้าวทีนี้อธิบายต่อถ้าคุณเอาธนบัตรพันเนี่ยไปซื้ออะไรอื่นที่คุณต้องการคุณก็ได้อันนั้นมาสมมติค่ามันพันเหมือนกันค่าของของอื่นเนี่ยซึ่งไม่ใช่ของที่เราสร้างนะเราไม่ได้สร้างหรือเราสร้างไม่เป็นแล้วก็เอาธนบัตรพันเนี่ยไปซื้ออันอื่นมามันก็เท่ากับคุณเอาไอ้นี่ไปแลกเอาอันนี้ใช่ไหมธนบัตรไม่มีอะไรไม่มีค่าอะไรเป็นตัวแทนเฉยๆคุณก็เท่ากับเอาอันนี้ไปแลกอันนี้นี่ไม่ต้องไปพูดถึงระบบทุนนิยมที่เขาขายกันจริงๆทุนมันไม่ขายพันมันขายกว่าพันยังไม่ต้องไปพูดถึงเลยเรื่องนี้อาตมาทิ้งไว้เลยแล้วพวกคุณก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจไม่ต้องพูดเลยนี่กำลังจะพิสูจน์ลึกขึ้นไปกว่านั้นให้ฟังนะใช่ไหมคุณก็จะเท่ากับคุณเอาไอ้นี่ของคุณเนี่ยไปแลกเอาไอ้นี่มาไปแต่เพียงว่าผ่านมืออันนี้ขายคนนี้ได้เงินพันมาไอ้อันนี้ไปซื้อคนนี้ได้ไอ้นี่มาเท่าเดิมคุณก็มีไอ้นี่พันหนึ่งเท่าเดิมแต่ถ้าคุณถือกระดาษไว้คุณไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยคุณถือกระดาษไว้นี่คุณไม่มีอะไรเลยคุณไม่ได้อะไรเลยมันไม่มีค่าอะไรเลยมันมีค่าเมื่อคุณเอาไปซื้ออันนี้มาในราคาพันไอ้คนนั้นก็หลงธนบัตรพันเหมือนกันก็เอาธนบัตรพันไปถ้าไอ้คนนั้นธนบัตรพันนั้นหลงเขาก็เก็บมหาฉันมีพันฉันมีหมื่นฉันมีแสนเก็บธนบัตรหมดเลยนะไม่เก็บใหญ่เลยนะต่อให้เขามีหมื่นล้านเก็บธนบัตรหมื่นล้านคนคนนี้ก็คืออีกคนโง่หน้าโง่ไม่มีอะไรเลยถ้าเขาตายจากธนบัตรนี้ไปหมื่นล้านก็คือเขาไม่มีอะไรเลยเป็นคนไม่มีอะไรเลยตายถึงจากหมื่นล้านบอกแล้วว่าอย่าไปคิดถึงค่าของแบบทุนนิยมนะแต่ถ้าคนคนนี้เอาละธนบัตรในโลกนี้มันเขาถือกันเขามีค่ากันเอาเงินพันที่คุณทำอันนี้แล้วคุณขายได้พันหนึ่งคุณเอาพันมาก็เอาพันบาทนี้ไปสร้างสรรค์ไม่ใช่เอามาให้แก่ตนไม่เอามาบำเรอตนถ้าคุณได้พันบาทคุณก็เอาไปให้ร้านคาราโอเกะแล้วก็ไปเต้นกระดกกระแดกก็หมดพันไปคุณก็เสพมันแล้วคุณก็หมดแล้วไม่เหลือแล้วแต่คุณก็นึกว่าเนี่ยชีวิตชีวาคุณก็เสพหมดไปคุณก็ไม่ได้อะไรหรือไม่ก็เอาไปซื้อยาดูดเอามาดูดคุณก็เอาโรคลมป่งพองเอามาเร็งเข้าตัวเท่านั้นเองไม่มีอะไรดูได้เงินพันนี่มาคุณก็เอาไปซื้อลิปสติกมาทาให้มันแดงๆเปื้อนๆเสร็จแล้วก็หมดไม่มีอะไรเอาพันนี่ไปซื้อเอามาเสพคุณก็ไม่เหลืออะไรแล้วก็ไม่มีอะไรคุณก็บริโภคหรือว่าบำเรอตนเองไปอย่างนั้นเองแต่ถ้าเอาคุณเอาเงินพันนี้ไปสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณค่าให้เป็นประโยชน์ต่อไปซื้อพันผักพันพืชมาสร้างสรรค์แล้วก็แบ่งกันกินกันใช้หรือคนไหนที่ลำบากลำบนเจ็บป่วยได้ใครก็เอาไปช่วยกันรักษาไปทำโน่นทำนี่อะไรที่มันเป็นคุณค่าก็พอเข้าใจอยู่ให้มันเป็นประโยชน์เกื้อกูลรังสรรค์ไม่ใช่บำรุงบำเรอนะเงินนี้ก็มีค่ามีประโยชน์ขึ้นมีประโยชน์ที่จะอาศัยชีวิตรองรับได้นะแต่ถ้าคุณกักเก็บเฉยๆอย่างที่กล่าวแล้วคุณหอบและบ้าหอบอะไรล่ะมันไม่ใช่ฟางนะฟางยังเอามาทำประโยชน์ได้นะไม่ใช่บ้าหอบฟางนี่บ้าหอบอะไรดีอ่ะฮะบ้าหอบกระดาษกระดาษถ้ามันมากๆไอ้นี่กระดาษที่มันเป็นแผ่นโตๆก็ยังได้นะไอ้กระดาษธนบัตรเนี่ยเอาไปทำอะไรก็ไม่ได้ห่ออะไรก็ไม่ได้แล้วห่อได้เม็ดทรายอ่ะไอ้แผ่นจักรนิดนึงอ่ะห่ออะไรหุ้มอะไรนะนี่พูดเรื่องรูปธรรมและนามธรรมเข้าใจทั้งรูปธรรมและนามธรรมเอาไว้อาทีนี้จะอธิบายเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงให้เห็นชัดเจนเลยกว่านี้ที่จริงอาตมาอธิบายไปแล้วถ้าใครจำได้ทีนี้ไอ้ระบบทุนนิยมเอาความเป็นทุนนิยมขึ้นมาคนที่จะได้ธนบัตรมาเนี่ยไอ้นี่ทุนมันพันหนึ่ง ขาจะได้มากมายเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนี่นะเขาไม่ขายพันหนึ่งหรอกใช่ไหมเขาไม่ขายพันหนึ่งแล้วทุนพันหนึ่งก็ไปขายเกินพันดีไม่ดีนี่ทุนพันหนึ่งก็ขาย5,000ต้องอย่างนี้เขาถึงจะได้สะสมมาเป็นหมื่นแสนล้านเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเขาทำอย่างนี้นี่ระบบทุนนิยมเพราะฉะนั้นทุนพันหนึ่งเนี่ยเขาขายและไอ้เกินพันนี่คุณรู้แล้วว่ามันคืออะไรคือเอาเปรียบโลกคือหนี้สินคือของที่เขาไม่มีสิทธิ์แต่เป็นกลวิธีของทุนนิยมเขาก็ขูดรีดกอบโกยมาเขาเป็นหนี้สังคมเขาไปเอาเกินจากใครเขาก็เป็นหนี้คนนั้นเขาไม่ได้ระบุตัวว่าคนนี้คุณเอานี่ราคาพันคุณไปขายให้คนนี้ 5,000 คุณก็เอาจากคนนี้มา 5,000 คุณก็เป็นหนี้คนนี้อีก 4,000 เอาละมันระบุตัวไม่ได้คุณก็คือเป็นหนี้โลกเป็นหนี้มนุษยชาติเป็นหนี้วิบากจากใครก็แล้วแต่แบ่งไว้เท่าไหร่มันละเอียดซับซ้อนของคนนั้นของคนนี้มันแบ่งมันมีแรงงานมันมีความซับซ้อนเยอะใช่ไหมในสังคมคนนี้ช่วยสร้างคนนี้ช่วยก่อแต่เสร็จแล้วคุณเองเนี่ยคุณไปรีดออกมาจากของใครมั่งก็ไม่รู้เท่ากับคุณเป็นหนี้โลกอันนี้พันหนึ่งคุณขาย 5,000 คุณเป็นหนี้โลกอีก 4,000 กว่าคุณจะได้ร้อยล้านกว่าคุณจะได้พันล้านกว่าคุณจะได้หมื่นล้านคุณเป็นหนี้โลกอีกเท่าไหร่ในโลกนี้คุณจะเป็นหนี้โลกอีกเท่าไหร่ทีนี้เมื่อคุณเป็นหนี้โลกคุณหลงทรัพย์คุณหลงทรัพย์สินหลักทรัพย์อันนี้ของคุณนี่แหละแม้คุณจะไปแปรรูปเป็นที่ดินเอาไว้นี่ที่ดินของกูไปซื้อเพชรมานี่เพชรของกูเอาเงินนี่นะไปซื้อเอาไว้บอกแล้วเพชรมันก็ค่าเท่ากันกับเอกธนบัตรนั่นแหละมันไม่มีท่าอะไรหรอกบอกแล้วไปแกงมันไม่เค็มเอาเพชรไปใส่เข้าไปมันแทนแกงได้มั้ยนะปวดท้องขึ้นมาเอาเพชรไปแช่น้ําแล้วก็กินหายไหมเอาไปฝนเพชรด้วยเอาใส่น้ำกินแก้ปวดท้องปวดหัวได้ไหมซื้อทองมาซื้อเพชรมาทิ้งไว้เป็นหลักทรัพย์หรือซื้ออะไรก็แล้วแต่ต่อให้คุณซื้อบ้านพักตากอากาศไว้ก็ตามเป็นสมบัติของกูไว้ก็แล้วแต่คุณซื้ออะไรซื้อรถยนต์รถเก๋งซื้ออะไรก็แล้วแต่เป็นสมบัติของกูคุณซื้อรถเก๋ง5 คันคุณขี่ทีเดียว5 คันเนี่ยขี่มันทีละคันเท่านั้นแหละแล้วมันก็เสื่อมลงไปเรื่อยเอาละคุณมีทรัพย์หลักทรัพย์ต่อให้คุณเป็นเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านคุณก็หลงในทรัพย์สริงคารอันนี้มาบำเรอตนก็หมดไปไม่บำเรอตนก็เป็นของของคุณธนบัตรด้วยหลักทรัพย์ด้วยของคุณมีคุณเอาไว้ของเป็นของคุณเรียกมันสุดท้ายเป็นค่ารวมว่าหลักทรัพย์ทรัพย์สินของตัวเองหอบไว้เป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านที่จริงคือความเป็นหนี้สังคมใช่ไหมในแบบทุนนิยมเป็นหนี้ใช่ไหมเอาเปรียบเอารัดมาตัวเองได้มากกว่าไปความจริงก็คือธนบัตรนั่นแหละอันนั้นแหละคือไม่มีค่านอกจากไม่มีค่าแล้วคือหนี้ชัดขึ้นไหมคุณมีมากมายนะคุณมีมากมายแต่แท้จริงโดยธรรมะโดยสัจจะแล้วคือหนี้ยิ่งรวยเท่าไหร่ยิ่งมหาหนี้เท่านั้นเท่านั้นเป็นหนี้เป็นสินเท่านั้นและคุณก็ตายจากโลกนี้ไปเมื่อคุณตายจากโลกนี้ไปในขณะที่คุณมีหลักทรัพย์มหาศาลคุณก็คือได้หนี้มหาศาลไปแล้วคุณเห็นว่าคนคนนี้นี่จะเกิดมาจังไงคนที่เป็นหนี้เป็นบาปเป็นหนี้เป็นเวรจะเกิดมายังไงฮะเป็นงัวเป็นควายก็ยังบุญนะเพราะมันได้ใช้หนี้นะเป็นงัวเป็นควายได้ใช้หนี้จะไปเป็นหมาขี้เรื้อนให้เขาเตะเขาถีบไปเป็นอะไรอีกไม่รู้เลยสารพัดอีกกี่ชาติใช้นี่นี่เป็นสัจจะที่เขาไม่คิดคิดไม่ถึงหรอกอาตมาค่อยๆอธิบายมาก็ค่อยสร้างพื้นฐานความรู้พวกคุณมาจนป่านนี้พวกคุณฟังพวกคุณรู้แล้วพวกคุณจะเชื่อขึ้นถ้าอาตมาไปพูดในพวกเศรษฐีพวกร่ำรวยเขาเดี๋ยวนี้นะฟังนะเขาไม่เชื่อหรอกเขาบอกไอ้นี่มันมีหลักตรรกศาสตร์มาพูดโอ้โหเก่งนะเขาก็ฟังเหมือนกันเขาจะไม่มองไม่เห็นสัจจะเลยว่าเป็นหนี้อะไรวะก็ด้วยความสามารถกูเหนื่อยแทบตายกว่าจะไปหาวิธีการได้มามากมายอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะกว่าจะได้เปรียบมามากมายขนาดนี้กว่าจะมากองได้ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องเล่น นี่คือวิธีการของทุนนิยมในโลกและวิธีสร้างหนี้ให้แก่ตัวเองแล้วเขาก็นึกว่านี่เป็นความเจริญเดี๋ยวนี้ยิ่งเล่นหุ้นปั่นลมๆแรงๆหลอกกันเท่านั้นเองหุ้น10บาทขึ้นมันขายราคาตัวหนึ่ง 1,000 บาท 2,000 บาทราคาหุ้น10แค่นั้นน่ะปั่นกันจนกระทั่งหลอกกันเสร็จแล้วประเดี๋ยวตกวูบวาบฆ่าตัวตายกันไปแถบเป็นแถบที่นี่เขาเรียกเศรษฐกิจฟองน้ำเศรษฐกิจฟองสบู่อะไรก็แล้วแต่ลมๆแรงๆโกหกหลอกลวงกันไปสร้างค่าให้คนหลงว่าโอ้นี่เดี๋ยวรื้อได้กำไรนะไอ้นี่เดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวหุ้นราคามันขึ้นเดี๋ยวนี่มันขึ้นปั่นขึ้นไปทั้งกิจจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำกำไรได้ถึงขนาดนั้นหุ้นของบริษัทนี้หุ้นของโรงงานนี้หุ้นของกิจการนี้มันไม่ได้ทำปันผลหรือมันไม่ได้ทำกำไรได้ถึงขนาดนั้นหรอกแต่มันไปซ้อนอีกทีนึงหมุนแต่ตัวเงินกันไปหมุนตัวเงินมันล่อกันไปใครซื้อทันก็ทันใครไหวทันก็ทันใครไม่ไหวทันก็ชิบหายเป็นวิธีการหาทางเอาเปรียบที่ไร้ค่าลมๆแรงๆมากที่สุดเขาเรียกเศรษฐกิจฟองสบู่นะยังน้อยไปฟองสบู่ก็คือลมๆแรงๆไงน้อยไปด้วยซ้ำนี่ไม่เห็นรูปเลยเกือบจะมองไม่เห็นรูปฟองสบู่ก็ยังเห็นรูปบ้างนะนี่เกือบจะไม่เห็นรูปอะไรเลยมันซ่อนจนกระทั่งมันพลางบังมีแต่ความมืดบังมีแต่ความมืดกองเศรษฐกิจอะไรดีเศรษฐกิจแห่งความมืดอะไรก็ไม่รู้นะทีนี้ไอ้สังคมที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยทีนี้เรามาพูดถึงสัจจะถ้าเรามีงานเหมือนอย่างเมื่อกี้ที่บอกแล้วแล้วเราก็สร้างอะไรขึ้นมาสร้างได้มามากมายเราก็รวยลาภพอเราสร้างในสุจริตธรรมเราเป็นเจ้าของที่แท้จริงเราลงทุนลงแรงจริงทุนพันหนึ่งเราจะขายไปพันหนึ่งเอาพันหนึ่งคืนมาแล้วก็รู้จักใช้พันนี้เอาไปเป็นเครื่องหมุนเวียนสร้างสรรค์ติดต่อเกิดมาเป็นประโยชน์คนอื่นแล้วเราก็ศึกษาฝึกฝนตัวเองกินน้อยใช้น้อยไม่บำเรอไม่บำรุงไม่ลงอัตสาทะเราก็ลดลงแล้วก็เป็นคนที่สอดคล้องกับพุทธเจ้าท่านสอนเราหลักธรรม8ประการนี่จําไว้ให้ดีพระพุทธเจ้าตรวจสอบไว้8หลักเป็นไปเพื่อความลดละหน่ายคลายเป็นไปเพื่อความไม่ผูกมัดรัดตรึงเป็นไปเพื่อความไม่สะสมกองกิเลสเราก็ไม่สะสมวัตถุสมบัติเราสร้างได้มากมายก็จริงอยู่เราก็ไม่สะสมเป็นตัวกูของกูไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราแบ่งแจกจ่ายเจือจานแม้จะอยู่ในสังคมมีระบบซื้อระบบขายเราก็ขายบ้างมีความจําเป็นหรือว่าเราจะต้องให้มันหมุนเวียนไปพอสมควรเราก็ทำบ้างบางผู้บางคนเราก็ต้องขายเขาถ้าไม่ขายเขาบางทีเขาโลภโมโทสันให้ฟรีมากๆถูกมากไปก็โลภโมโทสันคนที่มีมากๆบางทีก็เอาขายเขาเกินมาบ้างไม่เดือดร้อนนอกจากไม่เดือดร้อนแล้วหมุนเวียนออกจากกระเป๋าเข้ามาแล้วเราเอามาสร้างสรรค์เราเอามาทำคุณค่าทำประโยชน์แทนที่อยู่กับเขาก็เสพสมบำรุงบำเรอตนเองหรือทำลายไม่มีคุณค่าอะไรดีไม่ดีเอาไปเป็นนกต่อไปเป็นทุนรอนขูดรีดทำลายสังคมอีกเพราะฉะนั้นเปลี่ยนมือมาจากคนที่เลือดทุนนิยมเลือดนักล่านักผลาญเอามาใช้อื่นก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นคุณหญิงคุณนายหน้าโง่เนี่ยจะถูกเขาหลอกหมุนเอาออกมาจากกระเป๋าวิธีของเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจของสังคมคุณหญิงคุณนายหรือว่าเจ้าสัวอาเซียใหญ่หน้าโง่เนี่ยเขาก็จะถูกหลอกเขาไปนั่งกินชามละพันสองพันเขาไปใช้ไอ้นี่บริการโน่นนี่ก็ถูกรีดคืนออกมาเขาจะรีดคืนออกมาแต่ถ้านักรีดที่รีดเอาเงินคืนออกมาแล้วตัวเองก็ไม่ได้เอาไปใช้ให้เป็นคุณค่าประโยชน์เป็นบุญนี่ฟังดีๆนี่เป็นสัจจะย้อนสภาพแล้วนะอาตมากำลังสอนให้พวกคุณไปรีดเอาของพวกนี้มาแล้วนะเอาจริงๆฟังให้ดีแล้วเราต้องซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะปล่อยให้เขาเอาเงินไปทำลายสังคมไปอยู่เป็นทุนรอนเขาเอาทุนรอนอันนี้ไปเป็นเครื่องมือที่จะเป็นโลโมโทสันในโลกอีกหรือเขาก็เอาไอ้ทุนรอนหรือเงินที่เขามีทรัพย์สลิงคารของเขามีเอาไปใช้ในทางที่ผลาญพลาสร้างค่านิยมเหลวๆแหลกๆเอาไปใช้เงินเป็นเบี้ยหรือไปใช้เงินไปในทาง บำเรอผลาญสร้างค่านิยมรูปไปแจกอินหนูไปทำลายไปทำให้ของเข้าราคาแพงไปทำให้อะไรอะไรขึ้นยากลำบากคนจนก็ต้องพอมีคนซื้อมันก็ต้องขึ้นราคาอะไรเงี้ยซึ่งมันซับซ้อนอยู่ในสังคมแทนที่จะให้ไอ้คนนี้มันมีเงินมากแล้วมันเอาเงินเนี่ยไปทำให้โลกยุ่งเราก็เอามาเพราะงั้นแม้ว่าทุนพันหนึ่งเราขาย 5,000 ก็ได้กับคนอย่างนี้กับคนที่ไม่รู้จักสภาพทุนนี่คือเศรษฐศาสตร์พุทธเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธแต่ทีนี้ระวังถ้าไม่ซื่อสัตย์คุณก็อ้างได้พูดได้ถ้าไม่ซื่อสัตย์นะทุนพันคุณก็ขาย 5,000 บอกโอ้นี่ราคาแบบบุญนิยมนะแต่ว่าเพราะว่าเราจะเอา 5,000 นี่ไปทำคุณค่าประโยชน์เห็นไหมมันก็หลอกได้เพราะฉะนั้นต้องซื่อสัตย์สุจริตนี่ตีกลับละสัจธรรมย้อนสภาพแล้วแต่ทีนี้ระวังถ้าไม่ซื่อสัตย์คุณก็อ้างได้พูดได้ถ้าไม่ซื่อสัตย์นะทุนพันคุณก็ขาย 5,000 บอกโอ้นี่ราคาแบบบุญนิยมนะแต่ว่าเพราะว่าเราจะเอา 5,000 นี่ไปทำคุณค่าประโยชน์เห็นไหมมันก็หลอกได้เพราะฉะนั้นต้องซื่อสัตย์สุจริตนี่ตีกลับละสัจธรรมย้อนสภาพแล้วเอาเงินนั้นมาสร้างสรรค์มาทำคุณค่าประโยชน์เพราะฐานะเราก็จะดีขึ้นอีกต่อว่าดีขึ้นโดยซื่อสัตย์คุณจะต้องหยุดเสพถ้าไม่เช่นนั้นคุณไม่เสพคุณไม่มีฐานจริงนะเป็นสกิทาอนาคาขึ้นไปจริงคุณได้เงินเหล่านั้นมาคุณยับยั้งใจไม่ได้หรอกคุณก็กิเลสบำเรอตนอีกฐานคุณก็ตกอย่างเก่าดีไม่ดีจะเละกว่าเก่าด้วยเพราะคุณหลอกเขาเก่งหลอกเขาเก่งซ่อนเชิงนะนี่ฟังทันไหมมันลึกซึ้งขึ้นซ้อนขึ้นและเป็นสัจจะย้อนสภาพเหมือนกับเราหลอกคนอื่นนะเหมือนกับเราแก้ตัวเหมือนกับเรากลบเกลื่อนเหมือนกับเราพูดคารมลิ้นแต่ว่าความจริงเราไม่จริงที่จริงถ้าไม่จริงนะถ้าใจเราไม่จริงไม่ลดละหน่ายคลายไม่มากน้อยสันโดษได้จริงและคุณไปมีมากมาคุณไม่มักน้อยคุณไม่สันโดษใจคุณไม่พอคุณยังมีกิเลสคุณน้อยไม่เป็นคุณยังบำเรอบำรุงตนอยู่คุณอย่าเอาไอ้นี้ไปอ้างเลยยิ่งบาปซ้อนมีบาปทับทวีเพราะว่ามันอวดอุตริมนุสธรรมคุณว่าจะเอามาทำบุญแต่คุณเองเอามาทำบาปมันก็เป็นบาปคูณขึ้นไปนะเพราะจริงๆแล้วถ้าเราซื่อสัตย์สุจริตแล้วลาภเราก็มีลาภแม้เราจะใช้ระบบของโลกสมัยพระพุทธเจ้าไม่ถึงขนาดนี้เพราะว่ามันไม่ได้ค้าได้ขายเศรษฐกิจทางโลกธุรกิจทางการพาณิชย์ซื้อขายมันไม่เหมือนสมัยนี้หรอกคนละยุคเลยยุคนั้นท่านก็เป็นไปอย่างนั้นเพราะท่านไม่ต้องอธิบายไม่ออกหรอกเพราะว่าท่านไม่มีรูปแบบท่านไม่มีระบบวิธีแต่ทุกวันนี้สังคมมันระบบวิธีพาณิชย์การค้าขายธุรกิจวิธีการปั่นหมุนเวียนแลกเปลี่ยนเงินทองเข้าของอะไรต่างๆนานามันซับซ้อนระบบธนาคารท่านยังไม่รู้เลยระบบธนาคารนี่เป็นระบบที่ร้ายกาจมากมันเอาเปรียบเอารัดโอ้โหเสือนอนกินที่ประเภทเอาของคนอื่นมาหมุนมาใช้หนักเข้าธนาคารยังแพ้กิจการหุ้นทุกวันนี้ธนาคารนี่แพ้กิจการหุ้นนะวิธีการของการเงินการหุ้นนี่ร้ายกาจเลวร้ายกว่าธนาคารอีกเพราะกิจการหุ้นเนี่ยโอ้โหบุบบับบุบบับเงินเข้าเงินออกวันหนึ่งนี่ธนาคารยังช้ากับเขาเยอะช้ากับกิจการหุ้นอีกเยอะยิ่งเลวร้ายกาจกว่ากันอีกเยอะอย่างนี้เป็นต้นสมัยพระพุทธเจ้ารู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องไม่มีรูปแบบมาอธิบายไม่มีอะไรที่จะมาใช้เพราะถ้าเราไม่รู้โลกวิถีไม่รู้โลกมันมีอะไรยังไงมีระบบยังไงมันมีความซับซ้อนยังไงมีอะไรแก้ไขไม่ได้ต่อให้คุณเป็นพระอริยเจ้าคุณเป็นพระอริยเจ้าช่วยโลกไม่ได้หรอกที่จริงพระอริยเจ้าต้องช่วยโลกได้ต้องรู้จักโลกมีพระหุสูตรมีโลกวิถีเข้าใจสภาพพวกนี้แล้วเราก็จะต้องมาสิทธิ์ใช้สิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องอาศัยถ้าคุณฟังไปแล้วคุณก็จะไปปรับปรุงอีกพอปรับปรุงแล้วอย่างที่อาตมาว่าเอาละถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราต้องรู้บุคคลนะมีปุคคละปรโรปรัญญุตามีปริสัญญุตารู้ว่าอันนี้เราจะต้องอันนี้เรารู้แล้วละเราเขาทำบาปอยู่เราอยากให้เขาทำบาปเลยโยกย้ายแม้ธนบัตร เงินทองมาที่เราดีกว่าแล้วเราก็จะได้เอาไปสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณค่าเงินเขาก็ยังจะเป็นบุญแทนที่เขาจะไปทำลายแทนที่จะไปตกอยู่ในมือโจรด้วยกันพวกที่ใช้ไม่เป็นมีแต่เอาไปทำบาปซ้อนบาปพิธีบาปซ้อนบาปไปเรื่อยๆเช่นเงินอยู่ในมือคนรวยอีหนูมันก็เอาตัวเข้าแลกก็ได้เงินจากเจ้าเสี่ยนี่มาไอ้พวกนี้ได้เงินมาดีแต่ฟรีๆง่ายๆมันก็สุรุ่ยสุร่ายมันก็ไอ้อีหนูก็สำเริงสำราญไม่มีท่าเลยนะไอ้คนพวกนี้หาเงินได้ง่ายๆพวกอะไรล่ะเขาเรียกคนอะไรพวกผู้หญิงที่มีอาชีพพวกเนี้ยนะมันก็ไม่ใช่โสเภณี 100% นะไม่ใช่โสเภณีรับเงินทีละคราวทีละคราวไอ้นี่มันซ้ำซ้อนไอ้นี่มันก็เป็นตัวๆไปจับเสียคนนี้จับผู้ชายคนนี้จับคนนั้นคนนี้แล้วมันก็หมุนเงินได้เงินมาแล้วมันก็กลายเป็นฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยสรุ่ยสร่ายเงินเหล่านั้นเอามาสร้างค่านิยมเร็วๆร้ายๆได้เงินมาง่ายแล้วก็ใช้เงินไปเป็นบ้าบ้าบอบอเอามาใช้ไอ้นนไอ้นี่อะไรซ่อนในสังคมเอามาแต่งเนื้อแต่งตัวเอามากินมาใช้หนักเข้าก็เที่ยวเตร็ดอะไรก็แล้วแต่มันเป็นอยู่ในสังคมทุกวันนี้ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายใช้เงินไม่รู้จักค่าไม่รู้จักคุณค่าของคุณความเป็นมนุษย์ว่ามันเอาไปใช้ทำอะไรเป็นประโยชน์เอาละไอ้คนที่บอกว่าเงินไปให้พ่อให้แม่สร้างบ้านสร้างเรือนบ้างก็มันก็มีส่วนดีไปแต่นี่มันไม่หรอกเอาเงินมาบำเรอตัวเองเอามาทำอะไรก็ไม่รู้ดีไม่ดีก็ให้ไอ้ผู้ชายที่ตัวเองไปรักไปชอบไอ้นี่ถ่ายกระเป๋ามาจากไอเซียเสร็จแล้วก็ไปให้ผู้ชายที่รักที่ชอบเป็นแมงดาหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เอาไปถลุงไปพลานอีกอะไรมีภาวะซับซ้อนอีกเยอะแยะแล้วก็สร้างค่านิยมพฤติกรรมมนุษย์เป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายเข้าไปในสังคมเอาแบบเอาอย่างกันแล้วก็ยังชีวิตไปสิ50ปีตาย20ปีตาย40ปีตาย60ปีตายพวกนี้ไม่ค่อยจะแก่ตายเท่าไหร่หรอกโรคกินตายก่อนเอาจริงๆมันบำเรอตัวเองแล้วก็เอาเชื้อเอามันไม่แข็งแรงหรอกแล้วก็เชื้อโรคจะเยอะไม่ได้อยู่อายุยืนอะไรหรอกนั่นเป็นความซ้อนของสังคมทีนี้ถ้าเผื่อว่าพวกเราเข้าใจแล้วเราเอามาใช้เป็นบุญเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าเรารู้จักลาภถ้าเราทำงานดีมีฝีมือมีสมรรถภาพแม้ที่สุดเป็นระบบของบริษัทระบบของข้าราชการระบบของอะไรก็แล้วแต่เราเป็นคนมีคุณค่ามีความสามารถคนนี้มีความสามารถทางกสิกรรมคนนี้มีความสามารถทางวิศวกรรมคนนี้มีความสามารถทางสาธารณสุขคนนี้มีความสามารถในการศึกษาคนนี้มีความสามารถในการผลิตนู่นทำนี่อะไรก็แล้วแต่คุณก็สามารถที่จะใช้ความสามารถเหล่านั้นไปสร้างสรรค์รับผิดชอบควบคุมดูแลเป็นหัวหน้าก็มีตำแหน่งมียศมีชั้นทาราชการก็เรียกว่ายศชัดๆเลยนี่ C3 C5 C8 จน C เลี้ยวรู้จักสี่เลี้ยวป่ะเขาเรียกชัดๆเขาเรียกสี่เลยสมัยนั้นเขาไม่เรียกสี่นะสี่เลี้ยวก็อาจจะมียศเราจะมียศในเป็นข้าราชการก็เห็นชัดหรือไม่เป็นข้าราชการไปเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทห้างร้านอะไรก็แล้วแต่เขาก็ตั้งยศคุณก็เป็นหัวหน้าแผนกนั่นหัวหน้าแผนกนี่หัวหน้าฝ่ายนั่นฝ่ายนี้เป็นผู้จัดการเป็นรองผู้อำนวยการเป็นประธานเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นยศเป็นชั้นและมีเงินกำกับฐานะอำนาจกำกับควบคุมดูแลบริหารก็เป็นเรื่องธรรมดาของพวกเราก็มีแต่เราไม่ได้แต่งตั้งกันโจ่งแจ้งอะของเราก็มีเป็นธรรมชาติสังคมไหนๆที่ทำงานร่วมกันแล้วก็ยอมรับกันโดยสัจธรรมยอมรับคนนี้ฝีมือคนนี้มีความสามารถทางนี้คนนี้มีความรู้ทางนี้คนนี้เชี่ยวชาญคล่องแคล่วแล้วก็ยกให้กันต่างคนต่างรู้อย่างอยู่ในสังคมที่ไม่มีปัญหาอะไรกันนี่แล้วก็ต่างคนต่างยอมรับว่าคนนี้สามารถอันนี้เก่งอันนี้ต้องให้ยกให้อันนี้ก็คือยศอำนาจความสามารถโดยสัจธรรมแต่ในโลกมันเอาอำนาจจะไปแต่งตั้งโดยระบุหัวโขนแต่มันไม่เป็นเลยมันเล่นทำขึ้นไปเอาตำแหน่งมีอำนาจกับเงิน แต่มันทำไม่เป็นด้วยซ้ำไปมันก็สอนแต่ของเรานี่ถ้าไม่เป็นแล้วไม่ได้รับความจริงอ่ะไม่ได้เป็นนะไม่ได้มียศมียศอะไรแล้วยิ่งขี้เกียจแล้วก็ได้ที่ไหนยศขี้เกียจนั่นคือยศหมาหัวเน่าเอาไว้ล่ะเอาตำแหน่งยศหมาหัวเน่าขี้เกียจนอกจากขี้เกียจแล้วยังจะได้รวนคนนั้นเละคนนี้ไปไม่ได้เรื่องนั่นเรียกว่ายศหมาหัวเน่าใครก็ไม่ชอบน้ำหน้าไม่นับถือไม่เอื้อเอ็นดูเพราะว่าตัวเองไม่ได้เรื่องเพราะโดยสัจธรรมนี่ลาภมียศมีสรรเสริญมีไหมแน่นอนสรรเสริญเราก็รู้อยู่แล้วโอ้คนนี้ได้รับความนับถือยกย่องเชิดชูเป็นคนน่าบูชาด้วยซ้ำถ้ายิ่งดีๆก็น่าเคารพนับถือบูชาน่าเอาอย่างน่ากราบเป็นคนมีบุญมีคุณเป็นคนมีค่าเป็นคนมีประโยชน์เป็นคนมีความสามารถความรู้เป็นคนมีอะไรลึกซึ้งสูงส่งที่จะสร้างสรรค์เราสร้างสรรค์คณะสร้างสรรค์โลกสร้างสรรค์สังคมทำอะไรได้ดีสามารถมีสภาพซับซ้อนเยอะรู้มากเข้าใจดีสร้างสังคมมนุษยชาตินี้ขึ้นมาให้มีคุณค่าประโยชน์ได้ดีเราก็จะรู้ว่าคนนี้น่าสรรเสริญคนนี้ได้รับสรรเสริญลาภก่อนมียิ่งไม่เอาลาภเราก็ยิ่งสรรเสริญมากมีลาภสร้างสรรค์ได้ราคาก็แพงค่าตัวต้องแพงราคาค่าคุณค่าคุณภาพความสามารถสมรรถนะก็ต้องแพงแต่ถ้ายิ่งไม่เอาไม่เบ่งยศไม่เบ่งชั้นไม่เบ่งอำนาจมีอำนาจแต่ไม่หลงไหลในอำนาจมีอำนาจควบคุมก็ควบคุมบริหารแต่บริหารอย่างไม่เหมือนไม่บริหารปกครองเหมือนอย่างไม่ปกครองมีอำนาจบาดใหญ่ไม่ใช้อำนาจบาดใหญ่เนี่ยมันซ้อนเข้าไปซ้อนลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้สรุปแล้วเราเองทุกวันนี้นี่เราจะต้องพยายามเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นคนสร้างสรรค์สั่งสมบุญกุศลไม่ใช่เรื่องที่ลึกลับอาตมาว่าฟังเข้าใจได้อย่างพวกเราศึกษากันมาแล้วจะเห็นได้ชัดเจนเราทำเพิ่มได้เรามีแรงงานเรามีสมรรถภาพขมิขมันไปอาตมาก็เคยจี้เคยบอกพวกเราว่าเพราะว่าพวกเรามันชักสบายก็เรากินน้อยใช้น้อยเห็นอยู่แล้วไม่เท่าไหร่นะเราถ้าทำแค่นี้ก็คุ้มแล้วนี่คิดเป็นอัตราทางโลกเนี่ยเอ้ยคนอื่นเขาไม่ทำเท่านี้เขากินมากกว่านี่ฮะใช้มากกว่านี่ฟุ่มเฟือยมากกว่านี่วันหนึ่งเดี๋ยวก็ขาแป้งขาน้ำหอมขาเสื้อขาผ้าค่าไอ้โน่นขายนี่โอ้สารพัดเขามีไม่รู้ค่าอะไรในโลกนี้นะวันหนึ่งนี่เขามีเงินใช้อัตราเท่านั้นเท่านี้ไม่งั้นกินไม่พอใช้ไม่พอแต่พวกเราเนี่ยลดละมาได้ขนาดนี้แต่ความเจริญกว่านี้มันมีอีกดังที่กล่าวแล้วเพราะเราจะมีลาภมากขึ้นยศชั้นก็เกิดได้ถ้าเข้าใจสัจธรรมของมันแล้วสรรเสริญมีไปเองแต่เราซ้อนว่าเราเองเราหลงไหลได้ปลื้มกับสิ่งเหล่านั้นไหมและเราเอามันมาเป็นค่าเป็นอำนาจไหมถ้ามันมีค่ามีอำนาจมันก็เป็นค่าเป็นอำนาจที่เอาไปข่มขู่เอาไปใช้อำนาจใช้ค่านั้นไปเอาเปรียบเอารัดคนอื่นเราก็ซวยแต่เราไม่เอาไปเอาหรอกเราไม่เอาค่าสิ่งเหล่านี้ไปเท่ได้เอาเปรียบคนนั้นคนนี้หรือไปข่มขี่เบียดเบียนใครมีแต่เป็นค่าจริงของมันเถอะลาภได้มากก็เป็นค่าจริงแล้วเราใช้ลาภนี้กระจายลาภนี้กระจายรายได้หรือกระจายลาภลาภธรรมิกาเฉลี่ยลาภออกไปให้มันเป็นคุณค่าประโยชน์ที่เป็นบุญกุศลเป็นคุณค่าที่แท้ตามหลักทฤษฎีกำไรขาดทุนของบุญนิยมของพระอริยะเรายศชั้นอำนาจที่เราได้ก็ใช้มันเป็นคุณค่าที่มีประโยชน์ดีคนเขาเชื่อถือคนเขาให้เรามีฤทธิ์แรงอำนาจในการจะมาร่วมไม้ร่วมมือมาช่วยเหลือเฟื่องฟายเพราะว่าคนที่เป็นหัวหน้าขึ้นมาคนอื่นจะทำด้วยคนอื่นจะขอเรียนรู้คนอื่นจะมาช่วยเหลือเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ซึ่งเป็นสภาพบุญสภาพคุณประโยชน์มาร่วมบุญร่วมสร้างร่วมกุศลโอ้คนนี้ทำไหนพิมพ์หนังสือเหรอเออพอดีเรางานโน้นเราพอชะลอได้เรามาช่วยพิมพ์เออทำตะหูเหรอไปช่วยกันทำทำกิจไหนขึ้นมาทำโน้นทำนี่หรือมาช่วยกันแล้วเราก็ไม่ปิดบังไม่ตระหนี่แม้แต่ความรู้ตระหนี่แม้แต่งานแบ่งกันงานนี้มีค่าสูง เราก็ช่วยกันทำแบ่งเบากันทำสอนกันต่อฝึกหัดกันต่อไม่ใช่ว่าตระหนี่ทีเหนียวความรู้ความสามารถตระหนี่ทีเหนียวเครื่องใช้ไม้สอยเอ้ยเครื่องใช้นี้ฉันทำคนเดียวคนอื่นอย่าไม่ได้หรอกพังคนอื่นทำเสียหายฉันใช้ได้คนเดียวไอ้อย่างนี้มันก็ไม่เผื่อแผ่แน่นอนมันอาจจะมีชำรุดบ้างเสียหายบ้างแต่ก็ไม่พวกเราคิดว่าไม่มีใครเจตนาก็สอนกันบอกกันช่วยแนะนำกันก็คงไม่เจตนาอยากให้มันพังมันสูญมันเสียมันชำรุดสุดโทรมง่ายดายอะไรหรอกก็ตั้งใจพยายามเผื่อแผ่สร้างสรรค์สอนกันไว้แนะนำกันไว้บอกกล่าวกันไว้ก็กลายเป็นคนสร้างสรรค์เผื่อแผ่ร่วมกันซ้อนร่วมกันซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนมีแรงพลังงานความสามารถที่ซ้อนเป็นระบบของกลไกหรือเครื่องกลใหญ่ที่มีโอ้โหมีไม่รู้กี่ชั้นซับซ้อนซับซ้อนมีแรงกลมีแรงกลที่ซับซ้อนทดขึ้นไปสูงมีพลังงานสร้างสรรค์ที่สูงเพราะเป็นคนที่มีความรู้มีอำนาจมียศที่เป็นสัจธรรมนะว่าคนอื่นรู้ว่าเราสามารถควบคุมดูแลบอกกล่าวได้เขาเชื่อและเราก็ไม่หลงตัวหลงตนที่จะไปข่มขีดูถูกไม่ตรณีทีเหนียวสิ่งเหล่านี้ก็เกิดกลุ่มกองเกิดแรงกลที่จะเป็นเครือข่ายหรือว่าเป็นแรงสร้างสรรค์ทั้งโลกเขาก็ใช้แต่เขาเอาอำนาจบาดใหญ่เอาเปรียบเอารัดเฉยๆทั้งโลกเขาก็ทำนัยยะเดียวกันเราทำเหมือนกับทั้งโลกแต่ไม่เหมือนกันตรงที่ว่าเรามีจิตบริสุทธิ์ที่ช่วยสร้างสรรค์กันขึ้นมาแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์เมื่อสร้างสรรค์ได้เราก็มาใช้ประโยชน์ไม่ได้มาเอาเปรียบเอารัดไม่ได้มาสร้างบาปสร้างหนี้ประโยชน์ที่ได้ขึ้นมามาเกื้อกูลอุ้มชูดูแลเลี้ยงโลกมนุษย์ชาติตามระบบบุญนิยมของเราสรรเสริญจะตามมาเองวูปสโมสุขก็คุณยิ่งรู้เท่าทันคุณก็จะสุขสงบระงับสุขไม่มีอัตตาสุขไม่มีกามสุขไม่มีอบายมุขสุขไม่มีอบายมุขสุขไม่มีกามสุขไม่มีโลกธรรมสุขไม่ติดอัตภาพพอระงับลดละหน่ายคลายลงมาได้จริงๆเพราะฉะนั้นหลัก8ข้อของพระเจ้าเนี่ยลดละจางคลายไม่ผูกมัดรัดรึงคำว่าไม่ผูกมัดรัดรึงไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรมีอะไรใหญ่โตแต่ว่าไม่หลงผูกมัดรัดรึงติดยึดเป็นตัวเราของเรามีปัญญาฌานฉลาดที่จะใช้ประโยชน์คุณค่าด้วยก็คือไม่สะสมเป็นตัวกูของกูอัปัจจยะนะวิราคะวิสังโยคอัปัจจยะอปิชะตัวเราเป็นผู้น้อยลงน้อยลงน้อยลงมากน้อยลงกล้าจนหรือเป็นคนหมดตัวหมดตนลงไปเรื่อยๆอปิชะสันตุทิใจพอในตัวตนแต่ไม่พอในกุศลไม่สันโดษในกุศลสร้างสรรในกุศลไม่สันโดษในกุศลคุณค่าความดีงามอะไรที่สร้างขึ้นมาเพื่อโลกมากเท่าไรมันก็เป็นสัจจะที่เป็นคุณค่าประโยชน์เป็นบุญที่แท้เป็นกุศลที่แท้เป็นกุศลวิบากของแต่ละคนเรามีสันตุทิปวิเวกะจิตก็สงบระงับสะอาดขึ้นไปเรื่อยๆปวิเวกสะอาดจากอัตสาทะสะอาดจากตัวกูของกูสะอาดจากการติดยึดอะไรขึ้นมานี่หมดลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเข้าใจรู้เท่าทันสิ่งใดที่มันจะเป็นกามภพหมดสิ่งใดเป็นภาวะภพหมดวิภาวะภพก็รู้ซ้อนขึ้นไปอีกเป็นวิภาวะตัณหาก็รู้แล้วมันสูงขึ้นเราก็รู้จักวางรู้จักปล่อยไม่เป็นวิภาวะภพซ้อนวางวิภาวะภพได้อาศัยวิภาวะภพเป็นวิภาวะภพเนี่ยเป็นสภาพที่เราอาศัยเป็นอารยวิญญาณเป็นอารยวิญญาณเป็นวิญญาณอาศัยอาศัยเพื่ออะไรอาศัยเพื่อสร้างสรรค์อาศัยเพื่ออุ้มชูโลกอาศัยเพื่อพหุชนะหิตายะอาศัยเพื่อพหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเราใช้เป็นพอรู้พหุสูตรโลกวิถูเข้าใจสิ่งเหล่านี้มีสัพพุริสธรรม7ประการประมาณได้ถูกสัดส่วนวิริยารัมภะสงบระงับจากกิเลสแล้วก็บทบาทวิริยารัมภะบทบาทปรารภความเพียรบทบาทอานายุหะบทบาทอิทธิบาทสอดคล้องกันหมดเป็นผู้มีตัวความเพียรเป็นผู้มีตัวอิทธิบาทเป็นผู้ตัวขยันข ขันแข็งอยู่จริงๆเลยมีสมรรถนะมีสมรรถภาพเป็นคนขยันอย่างนั้นเพราะสมณะของพุทธเจ้าจึงเป็นสมณะที่มีอนายุหะเป็นสมณะที่มีอิทธิบาทเป็นธรรมะที่มีฉันทะในงานวิริยะในงานจิตตะในงานวิมังสาในงานชัดเจนวิริยารัมภะสุภรตาเป็นคนเลี้ยงง่ายเรียบง่ายตีนติดดินใหญ่แต่ไม่มีตัวตนเฮ้คนยังไงคนใหญ่ยิ่งใหญ่แต่ไม่มีตัวตนยิ่งกว่า the invisible manยิ่งกว่า the invisible man มนุษย์ล่องหนมนุษย์ไม่มีตัวตนแต่ใหญ่เห็นโอ้โหมีประสิทธิภาพมีความใหญ่มีอะไรมีความสามารถมีสิ่งที่น่าบูชาเคารพยิ่งใหญ่เหลือเกินก็อาตมาว่าพวกเราเป็นคนเป็นผู้มีปัญญาแล้วก็เป็นคนที่รู้เองว่าเราจะขยันหมั่นเพียรเราจะกระตือรือร้นขนขวายอะไรขึ้นเราจะใช้สมรรถภาพเพิ่มขึ้นอะไรก็อยู่ที่แต่ละบุคคลกรรมใครกรรมมันสำนึกใครสำนึกมันสิ่งที่ดีงามอะไรต่ออะไรก็สอนก็แนะนำพวกคุณคือคนคุณฉลาดเองคุณทำเองได้บุญมากถ้าอาตมาบังคับทำนี่นะบุญมันไม่มากหรอกอาตมาก็ไม่สวยความศรัทธาเลื่อมใสก็ไม่ดีไปบังคับกันเนี่ยไม่ศรัทธาลดศรัทธากดเก็บไม่ค่อยชอบแต่ถ้าเผื่อว่าทำด้วยศรัทธาเลื่อมใสทำด้วยปัญญาทำด้วยความแหมอันนี้น่าชื่นชมบอกอย่างนี้เข้าใจโอ้โหเราต้องทำสนองคำสอนอนุสาสนีคำบอกคำกล่าวอันนี้คำอธิบายอันนี้ถูกต้องเราทำไม่ได้พัฒนาตัวเราเองให้สอดคล้องกับคำอธิบายนี้สอดคล้องกับความหมายนี้สอดคล้องกับความรู้อันนี้โอ้จริงอันนี้ดีเจริญแท้อย่างนี้เป็นบุญด้วยกันคุณฝึกคุณก็ได้ขึ้นมาและคุณก็ไม่มีมาเกลียดอาตมาและคุณยิ่งพิสูจน์ว่ามันจริงมันยิ่งดีจริงคุณยิ่งศรัทธาเริ่มใสอาตมาว่าโอ้โหเราก็เจริญได้เพราะท่านสอนท่านบอกมันซ้อนไม่หมดเลยเพราะอาตมาไม่นิยมมันจะมาบังคับคนนั้นคนนี้เพราะอาตมาไม่ได้บุญและคุณก็ไม่ได้ศรัทธาเต็มที่คุณไม่ได้นับถือมันซ้อนอย่างนี้มันไม่ได้คุณค่าที่ดีเพราะได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นอยู่ทุกวันนี้ได้เท่าไหร่ก็เอาให้สำนึกเองเข็นบ้างอะไรอะไรบอกบ้างคนที่เข้าใจแล้วนี่บอกนี่เขาไม่มีปัญหาแล้วเขาไม่สร้างตัวไม่ชอบใจคนนี้ก็เออชี้ใช้คนนั้นคนนี้ก็เลยไม่ชอบใจชี้ใช้คนนั้นคนนี้ก็เลยไม่ชอบใจอาตมาคิดว่านะกล้าพูดอยู่ว่าใครบ้างไหมที่นั่งอยู่นี่เนี่ยเกิดความไม่พอใจไม่สบายใจที่อาตมาชี้ใช้พวกคุณนะอาตมาว่าอาตมาชี้ใช้ใครเนี่ยยังไม่รู้สึกว่าอาตมากดขี่บางคนจะชื่นใจด้วยว่าอาตมาใช้บางคนจะชื่นใจแล้วว่าแหมไม่ค่อยใช้เราเลยถ้าใช้ชื่นใจแหมได้รับใช้ชื่นใจจะอย่างนั้นอาตมาว่านะอาตมาว่าอาตมารักษาตัวนี้มานี่ตลอดทุกวันนี้อาตมาว่าอาตมาไม่ได้ทำให้ใครเกิดปฏิกิริยาทางจิตที่เรียกว่าต้านหรือเจ็บหรือว่าไม่ชอบใจแล้วมาใช้เรานี่ไม่ชอบใจแล้วอาตมาว่าอาตมายังไม่ได้ทำก็อย่างนี้มากไปแล้วนี่หว่าอาตมาว่ายังนะอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆบางคนบางอารมณ์บางขณะอาตมาว่าอาจจะมีบ้างแต่จริงๆแล้วจะไม่แต่ส่วนกว้างค่าเฉลี่ยอาตมาว่าอาตมาสอบได้ 90% อยู่จริงๆนะสอบได้ 90% อยู่ในพฤติกรรมอันนี้ทั้งๆที่เรามีกิจการมีอะไรต่างๆอาตมาก็บอกก็แนะก็ใช้ไม่ใช่ไม่ใช้แต่ว่าใช้แล้วแทนที่กลับจะรู้สึกเป็นปฏิกิริยาที่ไม่ชอบใจกลับดีใจโอ้เราได้ใช้เราได้รับใช้อยากจะเข้ามาใช้อยากจะเข้ามาทำมันต้องอย่างนี้มันถึงจะเป็นสัจจะที่ดีแล้วมันเป็นบุญซ้อนบุญมันเป็นความเรื่มใสมันเป็นความยินดีมันเป็นความสุขมันไม่ใช่ความทุกข์มันเป็นความเจริญของจิตใช่ไหมมันซ้อนอย่างนี้เพราะในโลกใช้อำนาจบาทใหญ่ชี้ใช้เอาอำนาจเงินเอาอำนาจทรัพย์เอาอำนาจอะไรก็แล้วแต่มันกักเก็บทั้งนั้นมันไม่ได้นิยมชมชื่นเท่าไหร่อ้วจะเป็นอย่างหรือแบบประเภทและอ้วจะกดขี่อย่างหรือมันก็ซ้อนมันก็ถ่ายทอดวิธีการนายกับทาสถ่ายทอดวิธีการอำนาจบาทใหญ่ของอำนาจโลกีอย่างเก่าแต่นี่มันไม่ใช่โลกีมันเรื่องของความจริงที่มันนิยมชมชอบบูชาเคารพนับถือเรายอมตนเป็นทาสโดยความสมัครใจด้วยความเคารพนับถือว่ามันมีอะไรวิเศษนะ ให้คนนี้เป็นนายเนี่ยนำพาเราไปสู่จุดสูงเจริญเป็นความเจริญที่ซ้อนเชิงไม่ใช่ความเจริญของคนมักขะแต่เป็นคน อริยกะไม่ใช่มักขะแต่เป็นอริยกะอริยกชนนั่นเป็นความเจริญของอริยกชนเป็นคนความเจริญของคนประเสริฐจริงๆแต่พวกมักขะก็เป็นพวกเจริญที่ต่ำโง่ไม่มีปัญญาเป็นทาสเป็นทาสอย่างไม่เจริญทางปัญญานี่เป็นความซับซ้อนที่มนุษย์ชาติที่เราเดินบทหรือว่าเราเรียนรู้อย่างของพระพุทธเจ้ามาวันนี้ก็พยายามไขพบไขความซ้อนไขลักษณะของความเป็นอยู่ในสังคมพฤติกรรมของความเจริญที่เป็นอาริยะหรืออริยกะเป็นความพัฒนาความเป็นคนประเสริฐชนิดที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราได้รู้จิตเป็นประธานจิตมีความเห็นแก่ตัวจิตมีความเสพความหลงหรือจิตมีประสิทธิภาพไม่หลงรู้ว่าเราเองเรายินดีรับใช้เราเต็มใจรับใช้เราเต็มใจสร้างสรรค์เราเต็มใจมีประโยชน์คุณค่าสร้างภพแต่ไม่ติดภพแม้ว่าวิภวภพสูงเราก็รู้จักวิภวภพมีวิภวตัณหาสำหรับสร้างสรรค์มีความปรารถนาดีมีฉันทะหรือมีอากังขะมีอิจฉาวจรมีความปรารถนาปรารถนาสร้างสรรค์แล้วแล้วเราก็รู้ว่าสร้างสรรค์แล้วก็เพื่อมนุษยชาติไม่ใช่สร้างสรรค์มาเพื่อสร้างฐานให้ตัวเองได้เปรียบเอารัดเอาเปรียบอะไรไม่ใช่นะเมื่อกี้อาตมาอธิบายถึงสภาพทุนแล้วว่าหมุนเวียนใช้ธนบัตรซึ่งสมัยพุทธเจ้าก็มีแต่ว่ามันก็ไม่มากมายมันไม่จัดจ้านเหมือนสมัยนี้เดี๋ยวนี้มันเล่นธนบัตรเล่นหลักทรัพย์เล่นทุนรอนอะไรพวกนี้ซับซ้อนจนกระทั่งอาตมาอธิบายไปเมื่อกี้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่ซื้อหรือแลกเปลี่ยนขายหรือแลกเปลี่ยนเมื่อเราสร้างสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นสุจริตธรรมของเราแล้วเราก็ให้คนอื่นไปทุนร้อยละทุนพันเราเอาคืนมาพันเนี่ยไอ้พันนี้เนี่ยคนที่รับธนบัตรคนสุดท้ายเนี่ยคือคนเสียสละที่สุดไอ้นี่คุณให้เขาไปคุณเอาพันหนึ่งมาคุณเอาพันนี้เป็นแลกเอาอันอื่นของคนอื่นไปเอาพันไปแลกคนโน้นก็เอาพันไปเขาก็เอาพันนั้นเป็นแลกอะไรอะไรนี่ราคาพันนี่เราไม่ต้องคิดทุนนิยมว่ามันเอาเกินค่านะเอาค่าเดี๋ยวว่าเรากำหนดค่ามันเท่าๆกันดูก่อนไม่ไปบวกไม่ไปเกินไม่มีกิเลสอะไรเราค่าเท่าของมันเนี่ยนะให้กำหนดค่ามันเสมอมันจะได้ฟังดูง่ายเรียกว่าคอนสแตนต์ตัวนี้ก่อนเพราะฉะนั้นไอ้ธนบัตรพันอันนี้เนี่ยมันแลกอันนี้แลกอันนี้แลกอันนี้แลกนี่มันคนก็ใช้แลกกันไปเรื่อยจนกระทั่งคุณจะแลกกี่ชั้นก็แล้วไปตก100คน1000คนคนสุดท้ายรับธนบัตรนี้ใบสุดคนสุดท้ายคนนี้ไปหาสัจธรรมรากเงาถ้าจะว่าวันนี้อธิบายเรื่องเศรษฐศาสตร์ก็เป็นเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์บุญนิยมที่ซับซ้อนที่เจริญขึ้นพวกคุณไม่ได้มีใบประกาศใบปริญญาใบอะไรหรอกนะแต่ทำให้ได้เถอะปฏิบัติให้ได้เถอะพฤติกรรมของคุณทำได้แล้วไม่ต้องไปแคร์มันในเรื่องใบประกาศคุณทำงานที่ไหนก็ได้โดยเฉพาะทำงานกับหมู่ผู้ที่ไม่มอบตนในทางผิดอยู่กับหมู่ที่ถูกๆด้วยกันด้วยแล้วเราก็จะสร้างสรรค์เจริญงอกงามไปได้นี่คือสัจธรรมหรือว่าคือเนื้อหาที่เป็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่จะต้องรู้โลกรู้โลกียะรู้โลกเป็นโลกวิทูเป็นพหูสูตรที่เราจะเอามาศึกษาฝึกฝนแล้วก็พิสูจน์ตัวเราเองเป็นคนอาริยะ หรือเป็นอริยกะชนเป็นมนุษย์เจริญเป็นมนุษย์ประเสริฐเทียนเราคิดอะไรอยู่ในสังคมทุกวันนี้ก็พยายามที่จะยืนหยัดยืนยันที่เน้นไอ้เรื่องที่มันคนก็ยังไม่รู้มันก็ยังไม่รู้อยู่นั่นแหละแต่คนที่ค่อยๆรู้ก็ค่อยรู้อยู่อาตมาว่าทุกๆทีอาตมาเขียนหนังสือออกไปเนี่ยนะคนรู้เรื่องสัก5คนก็พอใจแล้วเดี๋ยวนี้คนอ่านแล้วก็รู้เรื่องดีสัก5คนอาตมาก็พอใจแล้วแต่ละเล่มแต่ละเล่มนี่นะก็ยังจะได้สร้างสรรค์หรือปลูกฝังไว้รู้เรื่องดีๆเข้าใจดี5คนและคนที่5คนนี่อ่านแล้วอ่านอีก2เที่ยว3เที่ยวเข้าใจซาบซึ้งสัก5คนนั้นก็พอแล้วอาตมาคิดว่าได้ฝากเชื้อหรือฝากสัจธรรมพวกนี้เอาไว้ในโลกอย่างน้อยที่สุดแม้มันใครยังไม่อ่านไม่รู้เรื่องก็ตราไว้ในโลกาทำทิ้งไว้ก่อนอาตมาตายไปแล้ว10ปีค่อยมางงเงมาอ่านเฮ้ยนี่ของดีนี่ว่าเจ้าตัวอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเขาเผาไปแล้วก็ตามงงเงไปหาบอกว่าคนเขียนคนคิดตายไปแล้วก็แล้วแต่ซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะว่ามันยังไม่ง่ายที่เขาจะเข้าใจที่เขาจะรู้นะมันเป็นเรื่องลึกซับซ้อนหลายๆอย่างหลายๆอันนะเอาละอาตมาว่าได้พยายามขยายความมีอะไรใหม่ๆเป็นอัตสุตังสุนาติได้ฟังสิ่งใหม่ได้ฟังสิ่งที่ไม่ได้ยินได้ฟังหรือว่ามีความลึกซึ้งซับซ้อนเพิ่มเติมขึ้นมาตามเวลาทั้งแสดงเทศนาก็แสดงให้สิ่งมีอะไรเพิ่มเติมขึ้น